کثیر صحابہ کرام اور اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایسے ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کیے اور اپنے وطن سے دور دراز مقامات پر ہی سفر آخرت اختیار کیا۔ کیا دعوت اسلامی کے مبلغین کی بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور اولیاء کرام نے ایسا کیا۔ اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر 124,000 صحابہ کرام علیہ رضوان میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ کس کو مدینے سے پیار نہیں؟ ہر صحابی کو مدینے سے پیار تھا، مگر مدینے والے کا کام بھی کم اہم تو نہیں۔ تو جنت البقیع میں روایت کے مطابق صرف 10,000 صحابہ کرام ہیں جنت البقیع میں، باقی 114,000 کہاں گئے؟ پتا چلا دنیا میں وہ پھیل گئے اور دین اور سنتوں کو عام کیا۔ ہمارے غوث پاک بچپن میں ہی امی جان کو چھوڑ کر بغداد کا رخ کیا رائے خدا میں، علم دین کی تحصیل کے لیے۔ وہیں علم دین کی تحصیل بھی کی، اور جب گئے تو پھر جیتے جی والدہ کے پاس آنے کی کوئی صورت نہ بنی، رخصت ہو گئے۔ ماں بھی وہ ماں تھی، کبھی جگر تھا۔ اب دور بڑا نازک ہے، اب بھی لوگ سفر کرتے ہیں اور وہیں جا کر سفر آخرت بھی اختیار کرتے ہیں، موت سے ہم آغوش بھی ہوتے ہیں، لیکن اب دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ اب امریکہ کے لیے آتے رہتے ہیں کہ ہمارا ویزا لگ جائے، جاپان کا ویزا لگ جائے، جرمنی جانے کی کوشش کر رہا ہوں، ویزا لگ جائے، باہر ملک میں کام کرنا ہے، ویزا لگ جائے، اس طرح کی دعاؤں کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اب بالکل بےچارے عام طور پر ماڈرن ہوتے ہیں، اب ان کو کیا لیکچر ہوں، کیسے سنیں؟ کبھی کبھی بولتا ہوں کہ یار کیوں اپنے آپ کو کافروں کے حوالے کرنے پر تلے ہوئے ہو، میں تمہارے لیے کیسے دعا کروں یار کہ تم کو کافروں کے پاس نوکری مل جائے، کافروں کے ملک میں؟ ویسے اسلامی معلومات تو ہے ہی نہیں، اور پھر جب کافروں کے ملک میں، کافروں کی صحبت میں، کافروں کی نوکری ایک طرح کی غلامی ہے، کافروں کی نوکری کرے گا، یعنی کیا ایمان کے لیے کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ لیکن مرتے، امریکہ کے لیے مرتے، لندن کے لیے مرتے، ماحول تو نہیں ہے نا وہاں، مذہبی ماحول تو نہ ہونے کے برابر ہے جو الحمدللہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں الحمدللہ ماحول بھی ہے، اسلامی آزادی بھی ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح اب امریکہ میں لوگ دھڑا دھڑ مرتے، افریقہ میں مرتے، افریقہ میں بھی بہت پیسہ ہے تو پیسوں کے لیے جاتے ہیں، سونا اگل رہی ہے زمین میں افریقہ کی، کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ارے بہن تو یہ بہن بھی تو لوگ جاتے ہیں، وہ بھی نوکری کے لیے جاتے ہیں نا، دین کی خدمت کے لیے تھوڑے جاتے ہیں، وہ ریال لے جاتے ہیں ان کو، اگر وہاں ریال نہ ملے تو بھاگ بھاگ کے واپس، تنخواہیں کم ہو جائیں واپس آ جائیں گے، جیسے مدینہ مدینہ ضرور کرتے ہیں، وہاں پھر جا کر ریال تو نوکریوں والے ہوتے۔ میں یہ اکثریت پر عرض کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے نیک بندے کہاں نہیں ہیں، امریکہ میں بھی ہوں گے اللہ کے نیک بندے، اس کا بھی انکار نہیں، لیکن جنرلی جو ہے وہ روٹین الگ ہے۔ ہمارے مبلغین بھی مختلف ممالک میں الحمدللہ سفر کرتے ہیں، لیکن اب دعوت اسلامی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے کہ اس کی ڈھیر ساری مثالیں پیش کی جا سکیں کہ وہ وہاں گیا تو وہاں اس نے دین کی خدمت کی اور آباد ہو گیا اور اس کا وہاں مزار بنا ہوا ہے۔ یہ مثالیں تو ابھی انشاءاللہ ملیں گی، لیکن ہر دیر لگے گی، تاریخ میں ان کی مثالیں شاید لکھی جائیں گی، ایسے مبلغین کی جو گئے ہوئے ہیں، ابھی تو بےچارے لڑکپن ہیں، جوانیاں ہیں، اپنی جوانیاں لٹا دی ہیں اور دیگر ممالک میں بےچارے پڑے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر آنا جانا رہتا ہے۔ اس میں بھی ماشاءاللہ ایسے صحیح بھائی ہیں جو رات دن قربانیاں دیتے ہیں، تو بغیر قربانیاں دیے تو دین کا کام ہوتا نہیں ہے۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ کہیں اگر کسی ملک میں آنا ہے، جانا ہے، اپنے لیے وقف ہونا ہے دین کی خدمت کے لیے، تو ماں باپ کو اعتماد میں لینا ہوگا، کسی کی بھی حق تلف ہی نہ ہو، نہ ماں باپ کی، نہ جو بھی آپ کے ماتحت ہوں اور ان کے حق آپ پر لازم آتے ہوں اور آپ کے جانے سے ان کی حق تلف ہی ہوتی ہو، تو پھر ایسا سفر کرنے کی اپنے کو ضرورت نہیں ہے۔ مقصود اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا دوسرے ملک جانے سے حاصل ہوتی ہے تو ضرور حاصل کی جائے، اور اگر گھر بیٹھے حاصل ہوتی ہے تو گھر بیٹھے حاصل کی جائے، اس کے لیے جد و جہد اپنی جاری رکھی جائے۔ اللہ تعالی اخلاص نصیب فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔